أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، لا تكونوا كالذين، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، عذاب پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا. مما قالو، اس طرح کے الزامات سے جو لوگوں نے لگائے تھے. وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے برگزیدہ مستجاب الدعوات پیغمبر تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال اچھے کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو سچ کی برکت سے معاف کر دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. فقد فاز فوزا عظیما، تو یہ شخص عظیم کامیابی حاصل کر گیا. کل کے سبق کے آخر میں بات ہوئی تھی کہ غلط پیروکار اپنے معبودان باطلا اور گمراہ لیڈروں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اور ان پر لعنت کر. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، ان کے لیے ڈبل عذاب تو ہے، جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ یہ لوگ اپنے بھی گناہوں کو اٹھائیں گے اور ان کے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. یعنی جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان پر تو ڈبل عذاب ہوگا. جی، یہ سورہ نحل ہے اور 14 پارہ ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کافروں کو کہا جائے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل کی تو آگے سے بے ادبی کے طور پر کہنے لگے کہ یہ ویسے کسی کہانیاں ہیں، کوئی اللہ کی کلام نہیں ہے. فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ لوگ جو اسلام کے بارے میں یوں باتیں کہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مکمل اپنا بوجھ بھی گناہوں کا اٹھائیں گے قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو دور عذاب ہوگا، لیکن جو شخص گمراہ ہو گیا کسی غلط بندے کے گمراہ کرنے سے، یہ شخص گمراہ ہو گیا، اس گمراہ کرنے والے کو تو ڈبل عذاب ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو گمراہ ہونے والا ورکر گمراہ ہو گیا تو یہ بچ جائے گا، یہ بری ہو جائے گا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا اور یہ گمراہ ہو گیا. یہ بھی نہیں بچ سکے گا، یہ کیوں گمراہ ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو ہر طرح کی سمجھ، صلاحیت، شعور عطا کیا تھا، اور حق بات بتانے والے بھی اس کے سامنے آتے رہے تھے کیوں یہ گمراہ ہوا ہے. تو یہ کوئی عذر نہیں، بے شک جنہوں نے گمراہ کیا ان کو ڈبل عذاب ہوگا، لیکن یہ جو گمراہ ہونے والا شخص جنہوں نے غلط لوگوں کی پیروی کی ہے، یہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا. یہ کل کے سبق کا تتمہ ہے. آج کے سبق کی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو پیدائش سے ہی آزمائش کے لحاظ سے گزرتے رہے. امی نے صندوق میں ڈالا، یوں ہوا، فلان ہوا، پھر کچھ بڑے ہو گئے تو وہ غلطی ہو گئی، مکہ مارا، بندہ مار گیا، تو پھر ادھر چلے گئے مدین کی طرف، 10 سال وہاں بکریاں چراتے رہے، مختلف آزمائشوں میں بےچارے گزرتے رہے. پھر اس حد تک بھی نوبت آئی کہ ان کے اوپر قارون، حالانکہ انہیں کی قوم کا بندہ تھا جس کا ہم پہلے بات کر چکے ہیں، نہ قارون نہ کان موسیٰ، فرعون کا کوئی وہ تھا، عہدیدار تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، وہ مخبری کرتا تھا مسلمانوں کی، پیسہ کمایا اس نے، تھا موسیٰ علیہ السلام کا قومی یعنی بنی اسرائیلی تھا، فرعون کا ملازم تھا، مسلمان جو اس وقت بنی اسرائیلی تھے ان کے بارے میں مخبری کر کے فرعون کو بتاتا اور پیسے لیتا، بڑا مالدار تھا، اور بھی کئی وجہ مالداری کی لکھی ہیں اس کی بارہا. اس نے بھی ایک موسیٰ علیہ السلام پر گندا الزام لگایا، پیسے ایک عورت کو دیے اور اس طرح کی بات آپ سمجھ گئے. اسی طرح اور بھی کچھ باتیں بنے، کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یوں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام کیا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بری ہو گئے اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو جس طرح ہم باتیں کرتے تھے، وہ عورت خود اعتراف کرنے لگی کہ مجھے یوں پیسے دیے گئے اور میں یوں بات کر رہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا سچ بتاؤ نہیں تو میں بد دعا کرتا ہوں، اس نے سچ بتا دیا. اس طرح ایک دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے، یوں کو پتھر تھا تو یوں بھاگے وغیرہ. جو بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کی باتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی، ہر ایمان والے کی مدد کرتے ہیں، تو پیغمبر کی مدد تو بطریق اولا ہوتی ہے. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی. یعنی یہ خطاب موجودہ مشرکین وغیرہ کو ہے کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اذیت پہنچائی تھی، رسوا ہو گئے. ایسی تم بھی اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے. فبرأہ اللہ مما قالوا، جو لوگ باتیں کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بری کیا. میں گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں ابن حتل کی بات، ابو رافع یہودی کی بات، کعب بن اشرف کی بات وغیرہ. یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندی باتیں کرتے تھے، گستاخی، اس طرح کی فضول باتیں، اشعار میں اس طرح کی بات، جن کو سزا دی گئی ہے. اور بعض حضرات کو تو آپ نے، وہ جو دسترس سے باہر ہوئی تو ان کو بد دعا دی ہے اور وہ تباہ ہوئی ہے، جیسے میں نے ابو لہب کے بیٹے کی بات بتائی وغیرہ. اس طرح ایک عیسائی مسلمان ہوا اور بڑا پڑھا لکھا تھا وغیرہ، تو آپ نے اس کو اپنا منشی حساب کتاب والا لگا لیا کہ یوں آئی آمدن فلانے لوگوں کو دی تاکہ حساب کتاب پتہ چلے، اتنے لوگوں کو، مستحقین کو، مطلب ماہانہ خرچہ دے دیا، اتنے رہ گئے، یہ حساب تھا. تو وہ مخبری کرنے کے لحاظ سے مسلمان ہوا تھا، منافق تھا، بعد میں بھاگ گیا، مرتد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے باہر ہوا اور وہاں جا کر فضول باتیں کرنے لگ گیا. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ عن قریب مرے گا اور اس کو زمین جگہ نہیں دے گی. اچھا ایسا ہوا، چند دنوں بعد بیمار ہوا، مر گیا. جدھر اس کو دفن کریں زمین اس کو پھینک دے، جدھر اس کو دفن کریں زمین اس کو پھینک دے. آخر وہ تنگ ہو گئے اور اس کو ویسے ہی پھینک کے آ گئے. تو بات یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا یہ ایک گناہ ہے، اور نبی کے بارے میں بری باتیں کرنا، ان کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، الزام لگانا، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. باتوں کا نہیں مانی بھائی تو کافر رہے، وہ بھی کامیاب نہیں ہے. لیکن جو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ الزام تراشی اور گدی باتوں کی نسبت، یہ بہت بری بات ہے. فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا، وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ بندے اور مستجاب الدعوات تھے. وجی جو ہے، وجی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی دعا کی قبولیت کے اثار سمجھ میں آ جائیں، اس کو وجیہ کہتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دیں، اللہ نے دعا قبول کر لی. ان سے نجات کی دعا مانگی کہ میں قتل کر کے آیا تھا، ادھر سے نجات مل گئی وغیرہ وغیرہ. تو وجیہ، وجہ، وجیہ اصل لغوی معنی اس کا ہے عزت مند، عزت مند، مبارک چہرے والا، عزت و احترام والا. اور اصطلاح شرع میں وجیہ کہتے ہیں جس کا عند اللہ مقام ہو، اس کی دعا قبول ہوتی ہو، وجیہ. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ نے جس کو با عزت بنا دیا. بعض لوگ علی کر وجہ، علی کر وجہ، اللہ علی کر وجہ، پتہ نہیں لفظ کیا ہے، کرم اللہ وجہہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب ہے کہ اللہ نے جس کو خوب عزت و احترام سے نوازا ہے. تو وجیہا کا معنی یہ ہے جس کی دعا قبول. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہا کرو. سچ سچ بولنے کے بہت سارے فائدے ہیں. سچ بولنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ متقی بننا آسان ہو جائے گا. کہ جو شخص سچ بولتا ہے تو ڈرتا ہے اللہ سے, اور جھوٹ سے اسے پتہ ہے مجھے گناہ ہوگا. دنیا میں اگر سزا نہ ہوئی آخرت میں ہوگی. تو سچ بولنے والا شخص تقوی والا پیمانہ, تقوی والا جو مقام ہے وہ جلدی حاصل کر لیتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بہت بڑی بات ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو جھوٹ بولنے سے انسان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور تقوی سے بہت دور چلا جاتا ہے. بس انسان اپنے لحاظ سے پورا سوچ سمجھ کے سفر کرے زندگی کا. سچ میں کامیابی ہے. سب سے پہلی کامیابی سچ بولنے میں یہ ہے کہ اس کو ثواب ملا ہے اور اللہ اور رسول اس کا راضی ہوا ہے. سچ بولنے میں دوسری کامیابی یہ ہے کہ اس میں برکت ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی. جھوٹ بولنے میں وقتی طور پر فرض کرو وہ بچ جاتا ہے, لیکن عن قریب وہ سارا نظام کھل جائے گا تو رسوائی کا سامنا ہوگا. سچ بندے کو ثواب ملتا ہے. سچ بولنے والے بندے کو رسوائی نہیں ہوتی. ظاہری طور پر اس نے سچ بولا ہے, کوئی اوپر پیسوں کی بات آ جاتی ہے, کوئی جرمانہ دینا پڑتا ہے تو کوئی عرج نہیں ہے, جرمانہ تو ہوتا رہتا ہے, لیکن بولا تو سچ ہے, اللہ تو راضی ہے اور ذلت نہیں ہوتی. سچ بولنے والا شخص ایمان کے لحاظ سے قوی ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والے شخص کا ایمان کمزور ہوتا ہے. وہ سچ بولے فیصلہ اللہ پر رکھے, اللہ کا حکم ہے سچ بولنا, بس فیصلہ اللہ کے حوالے ہے, جو ہو جائے گا راضی رہے اس پر. تو جو شخص سچ بولتا ہے وہ متقی بننے میں آسانی کا راستہ اختیار کر رہا ہے. سچ بولنے سے دوسرا فائدہ کیا فرمایا, یصلح لکم اعمالکم. سچ بولنے والا شخص اعمال صالحہ بجا لانے کے لحاظ سے وہ توفیق حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. جو شخص سچ بولتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوتا. دل میں ایمانی نور اور ایمانی کیف اس کو حاصل ہوتا ہے. اس ایمانی نور اور کیف کی برکت سے اعمال صالحہ بجا لانے میں اس کو آسانی ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, دل چاہتا ہے, ہمت ہوتی ہے, بڑا جناب اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہ نیکی کر لوں. آپ نے اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان پر ایک سستی, کاہلی, بے ہمتی سی طاری ہو جاتی ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ کام کرنا بھی مشکل ہے, اپنے دفتر کے کام کرنا بھی مشکل ہے. یوں انسان اس پہ نظر ڈالے تو اس کے کھانے کے لحاظ سے کوئی چیز ناموافق آ گئی ہے, کہیں ایسی جگہ میں دعوت پہ چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں تھا ان کا رزق کیسا تھا. اب ہم اس درجے کے بزرگ تو ہیں نہیں کہ وہ کھانا کھا لیا اور پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا تو الٹی کر دی, جیسے اولیاء اللہ کے حالات میں آتا ہے. تو وہ جو کاہلی اور سستی اور بے ہمتی اور کچھ کام نہ کرنے کا جو دل چاہ رہا ہوتا ہے, اصل میں اس میں اندر کی کیفیت کے لحاظ سے تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو بیماری اس میں مخل ہوتی ہے کہ بندے کا جو کسٹرول ہے وہ برابر نہیں ہے, اس کے جسم میں جتنا مٹھاس شوگر چاہیے وہ برابر نہیں ہے, اس طریقے سے. اور نظام جب برابر نہیں ہوتا کہ کیلشیم اس کو کتنی چاہیے, فلان کتنا چاہیے, وہ جب نظام کم ہوتا ہے تو بے ہمتی ہوتی ہے. یہ تو الگ بات ہے, بیماری ہے. لیکن دوسرے بعض دفعہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, صحت مند ہے, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, تلاوت کا دل نہیں چاہتا, کوئی اور نیکی کا دل نہیں چاہتا, اپنا گھر کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, وہ بے ہمتی. کوئی ایسی اندری کیفیت ایمانی لحاظ سے کوئی کمزوری ہو چکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ بے ہمت ہو چکا ہے. تو فرمایا سچ بولنے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے, یصلح لکم اعمالکم. سچ کی برکت سے تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوگی. دوسری بات, ویغفر لکم ذنوبکم. ایک تو بندہ توبہ کرے گا نا تو گناہوں کی معافی ملتی ہے. کوئی صدقے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, کوئی استغفار سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, ذکر اذکار وغیرہ اس سے, عمرہ حج سے گناہوں کی معافی نہیں. سچ بولنے کی برکت سے یغفر لکم ذنوبکم, سچ بولنے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے آل ایمان کو جو خطاب کیا ہے گیارہویں سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اور متقی بننے کا گر یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سچا کون؟ جو نیک اللہ والے لوگ، وہ سچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، خود بھی سچے بن جاؤ گے، متقی ہوگے۔ سچ بولنا بہت بڑا کمال تقویٰ ہے، اس سے تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوگی اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور چونکہ یہ سچ بولنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جو تمام امور میں اسلام کی اطاعت میں رہتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو یہ شخص بڑی عظیم کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ دیکھو عظیم کامیابی جس کو کہا گیا ہے وہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے۔ فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، ہر معاملے میں شریعت کی ہدایت موجود ہے، اس میں اطاعت کرنی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ صحابہ بھوکے مر گئے تھے اطاعت کر کے، اولیاء اللہ بھوکے مر گئے اطاعت کر کے۔ اطاعت کرنے سے بھوکا نہیں مرتا، اللہ پاک پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ مَن یَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نے نیکی کی، ایمان لایا، ہم اس کی یہ زندگی بھی پاکیزہ اور پرسکون کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے لحاظ سے اس کو عظیم عطا کریں گے، بہت انعامات عطا کریں گے۔ جس شخص نے کامیابی حاصل کی اطاعت کی صورت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس شخص نے عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ سمجھ نصیب۔